أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باتي ci katanu yalla تبارك وتعالى ñi ngi ci buntu bi nga xamne mo top ci babun ma jaa fi zabh li ghayri llah. Buntu luy jangale rendil ludul yalla subhanahu wa ta'ala, moy buntu bi ñu tambali won talata bi passé. Li bokku na ci li ci top ci darsu samin leçon wu juroom ñettel. Min ahdafi dars bokku na ci tay ci li ñuy jëlé importance jublu wayu dars bi, moy an yubayyana al muslim hukmu az-zabh li ghayri llah. Tay julit bi bokku na ci lim ci jëlé ci walu ay atté ak ay njangin, lan moy atté rendil kudul yalla, lan moy atté rendi te rendi lo yalla. Ñaarel bi moy an yazakkara al talib uqubata zafi li ghayri llah. Ñaarelu njangin bi moy ki rendi ludul yalla ana yan mbugal ak yan dan la sharia di tek ci kawam. Uqubatu zabihi li ghayri llah, mbugalu ku rendil te rendilo yalla. Ñettel an yurid al talib amsalat al zabhi li zabhi li ghayri llah. Ñu won julit bi ay model, ay formule yo xamne ñi koy def defaluñ ko yalla subhanahu wa ta'ala. Mbok yi ñett yi bok na ci jublu wayu tay lutax ñuy jël dars bi. Su ñew ci texte dars bi, hadith la bo xamne Imam Ali radiyallahu anhu wa ardaahu mo ñu ko netali. Mu ne haddathani رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. إمام علي نانا يننتي صلى الله عليه وسلم نيتلي نما نينتي بات يننتي بي مكو واخ نينتي بات واي بالا ني جيل حديث وي ني واخ كان موي علي سي اي تومب يو نداو نجك بوك نا سي غراد يمو تاك. رجل يحبه الله ورسوله كو يالا بغل لا اك يننتام لول ريك دون نا دوي ki def tarif kan moy Ali. Ñu ne waji yalla ko bu yonentam ñoko bëgg. Mbokk yi ku yalla ak yonentu bëgg loy defat ci kaw suuf, est ce gis ngeen ci kaw suuf ku raw ku yalla ak yonentu bi bëgg? Te li nekkul moko waxal bopam, waye yonent bi yalla bi mo xey suba daal ne suba dina jox drapeau bi wa jo xamne yalla ko bi yonentam dañ ko bëgg. Dafa am ñaari mbir, yow da ngay bëgg yalla ak yonent, waye yalla mom ak yonentam bëgg la, bo moy grade bu for bi. Ñun ñepp tok fi bëgg nañ yalla ak yonent alayhi salali, mais est ce que yalla ak yonent bëgg nañ? Lolay wax ci mom nak waji bok na ci ndomba tank yi mu tak yalla ko bi yonentam ñoko bëgg. Ñaarel ci grade yi mu tak mom Ali, ahadun minal mubashirin bil janna, kenn la ci fukki nit ñi yonent bi xol ne len diw mu ne am ne yow da ngay duggal janna. Ndax grade mën na gëna for lool? Rajulun min ahli al janna, ndax amna lu ko gëna for? Ñun ñep suñu yëngëtu yi, suñu jaamu yalla yi, julli yek koor yek azaka yek jang al qur'an yek sonn, go gis julit di sonn pour lan la? Pour duggal janna. kon suñ ko ne yow da ngay dug aljana num waron def ana mu de u filian rek te di nalaw kon ali rajulun min ahli aljanna ñettelu ndomba tank mu tak yonenti be ngi ne ko jak ne ko anta minni bi manzalati harun anta minni bi manzalati harun bi manzilati harun yow ci man nga bok comme Musa ak Harun garat bi Musa bi Harun yoron ci Musa yow Ali mom nga yor ci man Musa yalla dako yoni yone def ko yonent mune yalla ak sama rak ken musko gis sama rak tamit yoni ko mu nek yonent yalla nako bismillah ñom ñaar ñem ñu nek ay yonent yonent bi xol Ali ne ko garat bi Harun yoron ses ci Musa mom nga yor ci man len moy difference moy Harun yonent la yow do yonent kon Ali lol moy ñentelu gratam bi mu tak juromelu grat bu Ali am moy awwalu man dakhala fil islam fi sabab ndaw yi mo ci ñeek duggu ci l'islam ba yonent bi tambale wote Khadija duggu Ali duggu Ababakar duggu Zaid ibn al Harisa duggu ñent ñi ñoo jittu ci l'islam ñent nit ñi motax ñu ne jigen ñi ñu ne Ali mo Khadija ci ñeek mag ñi ñu ne Abubakar ci ñeek xalé yi ñu ne Ali gam yi ñu ne Zaid ibn al Haris ñent ñi ñoo jitu ci l'islam Ali moy kenn ki juroom bennel ci ndomba tank yi mu tak kérok bu yenen tibi di gaday alayhi salatu wassalam Ali mo fanan bir neegam ci situation bu doy war ndax ñu ngi fananone dañuy ray yonenti bi tay kenn ci ñun tok fi buñ newon dañuy ray sa ben xarit wala dañuy ray sa pap wala dañuy ray sa yaay wala dañuy ray sa ben mbokk biir kërëm lañ koy fekk ray ko mu ne la ka remplacer ma sama nit ndax di nga nan dama len di laaj nga xamne dañ koy ray te gaay chaaxaanuñ te ay nit yu bari lañ dekk bi yep ñoo and ne bu fanane ci kër gi tay dañ koy ray mu ne la kay nga fanane bi bu doon yow ben way mo yow ne la kay nga fanadal ma tay sama nek parce que dañ ma wara ray lo koy wax Allahu akbar ay xolay yonent bi wax lolu Ali Ali nangu fanane neegu yonent bi yamu ci nangu fa fanane waye mu sango mantu bi yonent bi doon sango pour rek lendeumal mbir mi pour ñu xamne yonent bi fi teud Allahu akbar kon ñi dañuy son rek waye mënu ñoo melni ñoom nak mënu ñu leena dab aussi dañu jëm nak jaar seen yoon soobu ci waye dem nak bañ am liñu am ndax ñoom dañu degg woon defu ñu woon mbir mi pour defantu pour bokantu ñoom dañu xamne li degg lañu jël degg gi jëfé Ali momu kon lool dina doy ci Imam Ali moy kan ñu jël nak legi liko yonent bi de neena mom Ali حدثني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باربع كلمات يوننتي بما دي نينتي بات يوي لان لا مون لعن الله من ذبح لغير الله يوننتي بما نيو باج سما نوب ديما نيما يالا ربنا كي رندي تي رندي لول يالا نياريلو بات بي لعن الله من لعن والديه يالا ربنا كو رب نياري وي جورم ñettel bat bi lan la la'ana Allah man aawa muhdithan yalla rebbuna ku laq criminel ku laq raykatu nit ku laq sacc ku laq trafika drogue ku laq bandi ku laq defkatu bida yalla rebbuna ko ñettel la'ana Allah man ghayyara manar al-ard yalla rebbuna ki sempi poto yi ñu daaj ci frontière bi ki sempi poto yi ñu daaj muy takale kër yi kër gu nek borno yi ñaata kilomètre ñaata la ñaata mètre la ñaata moy seen kër yi 10 sur 15 hein 15 sur 10 ñu def ko ba paré daal di def yow nga ñew sempi pour mëna sacc ci benen kër gele yalla rebbuna la yow kon ñent yi moy sunu darsu tay kan mo ci ñeek al amal al mutawa'ida fa'ilaha bil la'nati llah jëf yi nga xamne kuko def yalla reub na la lolu moy sunu jang tay moy anasirud dars jëf yi nga xamne yonent bi mo digge ne jëf yi kuko def yalla reub na la reubum yalla nak soko degge moy yalla dalay sori li yermande yalla dalay dak ci yermandem aljanna do fa dugg ko yalla reub ci senegal rek ngay gis ñu ne mbir mi ko def yalla reub na la nga gis nit ñi di ko def kente ken du tit nga ñeme sax dekk kikoy def ci bir kër gi nga ñeme sax bokk ak mom lal nga ñeme sax bokk ak mom bol ngeen di lek ci xam nga ne mom mi yalla du ko reub ngay bokk ak mom auto bokk ak mom liggey kay bokk ak mom fune ci bir dekk bi la wax te mu leer na ne waji jëf yi mu def wala ndaw si li mu def yalla du ko reub mais du len déranger ku yalla reub al matrud min rahmatillah ku yalla dak ci yermandem koku lu mu dessé وفي هذا الحديث العظيم في حديث بماك بي توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللعن من فعل احد هذه الامور حديث بي يونس صلى الله عليه وسلم موغي جانغال ني يالا ربنا كو جيف جيف يي الاربعه نينت نينت جيف يي كو كو ديف اك كو مانا ني تي كاو سوف يالا ربنا لا داخ جيف يي دنج لينا تري بو سي نيك موي الذبح لغير الله رنديل كودول يالا rendil niw rendil bammel rendil ko febar rendil ay xeer rendil bammel rendil ay tour lolou yi ñu lim yeb ci senegal da ngay gis nit ñi diko def azbahu li ghayrillah rendil kudul yalla min zabhi yene say nga gis ku rendi man yazhabu man yazbahu li qabri nabiyin rendil bammelu yonent haram aw waliyin wala wali gaddu sam xar wala sam ginar wala ba ci bammelu kilifa dine bi nga randiko lolou dafa aram te suñ ne mbir mi dafa aram moy xar mi yap bi sax aram na ken duko lek aw ghayrihima wala yenen yurul li man yasbahu li shaytan kuy rendil shaytané moy kuy rendil tour di rendil jinni lere nga gis ginar guñu rend ci tour yi ginar guñu rend ci xamb mi xamb yi xar muñ fa rendi nak buñ fa rendi lele ñu ne ben way utal xaram ben melo bu ñul kuk wala bu wex tal nga rendi ko fofu sokoy rendi nak bu mu jublu penk bu tuddu yalla da gis waji ñew def ko dikkal deret bu pare salaxe yap bi ci koñ bi fu nek mu duggal fa ñaari kilo liber nit ñi contane fek musiba lañ lek bëri na tay ci dëkk bi ño xamne mbirum dérèr rek lañuy fajo lolou dafa bokku ci culture sénégalais moy di tour di ray di tour di rendi newna fi tay sëriñu tariyax njabar kat boy dem dudul dina la wax da ngay ray kérok ci dars bi passé benn mbokk mu ngi netali bi dars bi jéxé néna dafa am seen benn mbokk bu fébaron yobbu ko ci benn njabar kat benn sëriñu njabar kat mu ne len ud len xaru ben melo ñu ud xaru ben melo bi mu indi fukki ponkal ne len tok len ci kaw xar bi ñu tok ci xar mi lu toll ne 30 minutes njabar kat bi gëm lo len ne xar mi bu ponk bu fukki ponkal yoy wacce xar mi jog taxaw rek ki du wir waye bu xar mi teddé non rek day wir mais fukki ponkal suñu toggé ci kaw mbindef 30 minutes est ce que buñu joggé day jog xel nangul lol sax moy bu ponkal yoy wacce xar mi dafa wara teud fofu mënul warul jog nañ ko waron essayer ci nit mom jabar kat dañ ko waron essayer ci mom fukki ponkal yoy tok ci kom bam 30 minutes ñu wacc ñu xol ndax mom dina beureut jog taxaw wala dina am 10 minutes mu doga jog mu gem lo leen nak ne fukki ponkal yi bu ñu wacce xarmi bu taxawé xalé bi du wër bu xarmi teddé nonu nak moy shaytané bi lott na légui dina bax gaay daal di wacc xarmi tedd nonu continuer mu ne leen dina bax té waji neena ba légui baxul seen xass lélek parce que nit ñi ay dof lañ man yasbahu li shaytan ku yirandil shaytani aw jinnin wala jinne lutax talaban li shifa ngir sakku wir bu len yakar ne xar yoy ñuy rendi dañ koy rendi ngir azar dedit dafa am lutax ki koy rendi moy dafa am ku febar mbok mu febar papu ju febar yaaji febar mag mu febar ben nangam ak nangam te yalla dalay nat waji te dina ñetti wër wëru rek ngeen dem ci bukhaba mu len ki fokk ñu rayal ki limu andal ya fokk ñu rayal lu gis nit ñi sa nit ñi di yema am yermande olé sen xel dem ci ne li dafa haram duñ ko def dañuy dem def mbir mi ngir bëgg waji wër buñ ko défé mu wër haram na buñ ko défé wërul haram na yalla mo né wa ma hum bidarin bihi min ahad illa bi iznillah yoy dañu wara xamné yalla moko yoré yalla mbir yi ci loxom la nek nekul ci loxo lolou té yalla da lay nat xol ndax yeen gëm ngeen wala gëmulen motax mu tek waji febar alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu wum la yuftanun an yaqulu amanna wum la yuftanun yalla ne da nga ndax day yomb ngeen ne gëm ngeen rek ma baye len nonu fokk ma testé len xol ndax gëm ngeen wala gëmulen kon yoy dafa aram kama yahdusu inda sahara comme ni muy xewé tay ci njabar kat yi senegal dekk la bo xamné newnu ku fi juddu ba faatu te njabaro wala njabar luñ la boy ud liggey fo nga setu tay sank ci 4 heures nit wona ma italy dima wax problème jabaram problème yi ñu am mu ne ma ndaw si bim ci dugg dafa demone ñu listixaral ko xolal ko biñ ko xolale ba pare ñu ne da bax mu ne ndaw te baxul liko ñooñu waxon gis ci tous boy tak jabar ñu ne la demal nga séti boy tukki ñu ne la demal nga séti boy jënd kër ñu ne la sétal boy jënd auto ñu ne la sétal boy ul liggéey ñu ne la sétal loy def ci kaw si tay ñu ne la bala nga ci dugg dama nga séti nan lañ koy sété da ngay dem ganan da ngay lis xaar da ngay dem di jabar boy jëndé kër bala nga fay tek birik rendi tour fa dret neexal jinn yi fa dekk shaytané yi il faut ñu ne la genn fa sarax dé genn fa sarax wa tabaxé kër gi ba paré ay problème commencé am ci kër yow kër gi bi ngui koy tabax ndax def nga fi nan yow tamit nak gis nga yoy du yefu julit il faut buñ né limay lén say li metti ci xol moy ñu né dañu tuub est ce ñun tuub nañ ku tuub moy ku bayyi li nga nekkon mais ba légui yaangi ci kon tuubo benen bi moy man yazbahu fi tariqin kabir alqawm ta'ziman lahu ngay rendil ben way bo xamné yoon wi ngeen nek mo fa gëna nek kilifa wala ngay rendi ci Carrefour xam ngeen Carrefour c'est le bion ngay indi xarmi goudi wala ginar ki wala goudi ñepp di nelaw nga teural ko ci c'est le bion rendi ko dem bayiko fofu nit ñi yew gis xarmi teud ci c'est le bion bi kenn du ko ñëmé laal nak ñepp di moytu di teggi xol xërem yu bon yoyu masna jidlé ak benn jigen ñuy dox ni dé ba ciag rek mu jël nen ne ku dal ci digg tali bi selewé yoon bi nen da ko sanni parce que ñëmul fofu tali la mais dafa dox ba ciag rek tembal nen bi ci digg selewé yoon nen bi ne tass ñepp xol gis mané ko yaax nga nen dé bila yaax nga nen mu gestu di xol yaax la té li ci ëpp moy da ngay def ba paré li nga li tax nga def do ci am tous parce que ñikoy def ay jinn ñoo leen di informer kon lol tamit dafa haram ci la bok benen bi moy man yasbahu inda aqbatil manzil kuy rendi ci tapatu keur di rendi ci keur gi dafa haram pour shaytané contane ci mom wala jinné wala dina rendi ndax sama wa keur jubo na rendi ci keur gi ndax soxna yi jubo ndax doomi jubo fakk yoy yeb dafa haram وسواء اكان المذبوح من بهيمه الانعام او غير ذلك فكله من الشرك الاكبر مو خام ليغا رندي خار لا با بي با نك با يو ديمي نون لول ييب دافا حرام با سي غينار اك يو ميل نونو ليب لو فا رندي نغا ييغني لولو سي بوكالا يو ماغي لا بوك موي شرك الاكبر سوني ني ميرمي حرام نا نك كون ويحرم داي حرام الاكل ليك من تلك الذبيحه سي لولو ني رندي كون ليك سي حرام نا kon nañ def attention bu baax lélé yap yi ñi indil suñu kër yi parce que mbir mi bu fekke dafa haram lek yap ba haram na parce que yalla mo ne ci alquran wama zubiha lin nusbi lepp luñu rendil xerem haram na lek ama uhilla bihi li ghayri allah lepp luñu rendi te rendi luñ ko yalla tuduñ ci yalla ak lepp luñu rendil xerem yalla mu ne haram na lek ken du ci lek wal intifa'u biha ala ayi wajhin kana ak jeriñoko jeriñoo mbir mom su fekenteene dañ la ko jox te du ngir yalla nga jeriñoko dafa haram lolou moy tombe bu ñeuk bi ali netali ci hadith bi moy la'ana allah man zabaha li ghayri allah ñaarelu tombe bi moy la'ana allah man la'ana walidayhi yalna yalla reub ku reub ñaari way jurum ku reub sa ñaari way jur ku saga sa ñaari way jur wala nga reub len la'anul walidayni min al-kaba'ir az-zunub reub sa ñaari way jur ci bakkar yi magi la bok wa yakunu zalika lol dina nek imma la'anan mubashara muna nek reub sa nday ak sa baye direct ñu jakkala yow face à face nga wax len li ngeen di wax wa huwa an yuwajihal walidayni billan nga wax len ko ni direct muna nek aw bitasabbi kana yu'linu ar-rajul aba rajulin wala nga saga nit mu fayu bo waxe nit wax ju bon mu fayu yow ya saga sa ndey ak sa baye ndax boko waxul won dula ko dello comme hadith mu ñew ci hadith yonent bi neena min al-kaba'ir bok na ci bakkar yi magi shatmu ar-rajuli walidayhi nit saga ñaari way jurum qalu ya rasulullah wa hal yastumu ar-rajulu walidayhi sahaba yitti ne ko nit dina saga ndey mak baye yonent bi ne waaw qala nam ñene numuy nekke munay yasubbu ar-rajulu aba rajulin fayasubbu abahu wayasubbu ummuhu fayasubbu ummuhu da ngay saga nit mu fayu saga sa papa saga sa yaay saga sa yaay yow miko saga yow ya ubbi buntu bi waqad zakara Allah subhanahu wa ta'ala haqqul walidayn yalla waxna ci alquran aqi wayjur ginnaw aqi yalla aqi wayjur mo ci tegu kenen amu ci sunu borom leral nako ci qur'an mune ginnaw aq ñaari wayjur ba'da haqqihi subhanahu wa ta'ala ginnaw aq yalla aq wayjur mo fi tegu mune wa abudullaha jamulen yalla wala tushriku bihi shay'an bulen ko bokale gis nga aq ya ngok lan moy aq yalla moy jamu ko bul ko bokale lan la ci tek mune wa bil walidayni ihsanan ñaari wayjur meme budi ay yefer lañ nga rafetal ci ñoom meme budi ay yefer lañ waye nak liñuy wax senegal dembu ben xala bu jigen barki dembu ben xala bu jigen laaj namako munema dañ ne sa papa wala sa yaay buy naan sangara da nga japp ci loxo bi yob ko ba ci bar bi ne ko fi lañuy naane dem ñibi mané ko lool mom du diiné wala boy julli wala sa jëkkeer wowe wuyul wala boy julli wala sa papa wo ñun suñu diiné bi kër xamul diiné lan la wala sa papa buy naan da nga wara dem jënd ko sangara am ne ko naanal dedet dañ la ne wa bil walidayni ihsan rafetalal ci mom waye waxuñu la nga dimbali ko ci bakkar lolu bakkar la yalla dina ta'awunu alal birri wat taqwa waye wala ta'awunu alal ismi wal udwan dimbalante len ci lu bax ak ragal yalla waye bu len dimbalante ci bakkar pa bi buy nan xamal ne ko ne nan da aram yalla bëgg ko soxna ci buy nan wax xamal ko lolu soy julli amo droit ñu lay wo ngay dagg julli gi di wuy jiki la wo parce que da ngay julli yonent bi dafa joxe ñaar neena at tasfiqu lin nisa at tasbihu lir rijal boy julli ñu wol da ngay wax subhanallah subhanallah ki lay wax xamne da ngay julli budé jigen la mu taccu ñu xamne day julli at tasfiq lin nisa wat tasbih lir rijal waye dag julli gi wuy parce que sama jëkkeur ma may wo wala sama baye mo may wo lool amul ci l'islam amul ci ben sharia lool ci sharia senegal wa kon ken du saga ndeyam ak bayam ken du len reub Yalla subhanahu wa ta'ala waxna ci Qur'an ne jaamu len Yalla bu len bokale sen ñaari way jur na ngeen rafetal ci ñoom walam yakhussu subhanahu wa ta'ala naw'an min anwa'il ihsan li ya umma jami'i anwa'ihi gis ngeen njangale mu reey mo nek ci aya bi Yalla ne wa bil walidayni ihsanan sunu borom waxul ben mbir rek ne li moy lu rafet dang ko defal sa ndey ak sa baye dedet dafa bayyi rek yef yi vague yaatu ndax mu ëmb lepp luy njëriñ lepp lo xamne lu bax la lepp lo xamne lu rafet la ci wax ak jëf nit war ko defal ndeyam ak bayam soko mene def ko soko mene def ko lepp lu mu meuna don soko mene defalal sa ndey ak sa bay ndax ndey ak bay ken mu len fay ginnaw aqu yalla aqu ndey ak bay mo ci teggu ben serign bu tuddu yunus neena min jili ma alquran ha min tampi ci moje teme dere e sappoy tet min dunki heen yi de yo cierno ma burana yum may bamma balon ji heen mune alquran 114 sar la weur nañ sar yeb 114 sar yi ci kaw ba ci souf lepp lañ weur jeex ko jeexiko tasare ko xol gisun ci sa serign na la gënal santay ak sa bay gisun ñuko ci alquran sa serign na la gënal santay ak sa bay amul ci alquran te tay da ngay gis fi senegal ño xamne seen serign mo leen gënal seen ndek seen bay su la sa bay santon serign bi sant la nga bay sa bay limu la sant def serign bi limu la sant lol du diine ci senegal nga koy gis wa ñettel moy iwaul muhdath moy laq def ko tubida ja'al islam bil adli bainan nas wa nusratil mazlum islam dafa ñew nek diina ju mandu ci digante nit ñi waye ak dimbali ku ñu togn nangu aqi ci togn kadi delo ko ñu togn motax yalla ne faman awa mujriman kep ku laq criminel def ka lu bon nga neub ko yow mi ko neub yastahiqul uquba yow yar yow yeyo nga ñu bugal la yow kep ku dimbali def ka lu bon faman awa mujriman yastahiqu al iqabu yow yeyo nga ñu bugal la kep ku laq def ka lu bon ku def lu bon ken waru la laq ken waru la fat ken waru la dimbali ak kuy def bida def ko tulu bida ken waru ko dimbali ken waru ko laq ken waru ko jappale ci bida bob muy def ndax day tassare lu bon ci bir societe bi kama jaal islam naka non la islam inde bi amri bi ittiba'i sunna mu santane nañ top sunna wa nahyi anil bid'a mu tereñu top bida dara lolu ñu tay lulul def ko tu bida yi ñi jappale parce que yow bo gisé wayu def bida nga dem taxaw fa wala nga wax fa ben waye ngi feulé dinañ ah diw de dem na fe semaine bi passé lolu amna fi ñi discuter ci ben mbir dagan na wala daganul ben waye ni diw da fay dem ça veut dire que kon baxna fekke won ngeen ko diw da fay dem fofu bu fa diw démé nak ñun yalla ak yonent lañ wax samba ak demba def nañ sangam daxul mu bax ndax samba ak demba duñu référence ci l'islam référence moy yonent yalla muhammad mom la yalla wax ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana samba ak demba bu yebo ñu fanan ci bir kaaba gi duñu référence bu yebo ñu juddo fa bu yebo ñu magge bu yebo ñu jange fa duñu référence yalla waxul fenn nañ leen xol yalla kan la wax nañ xol kan la wax nañ deglu moy muhammad sallallahu alaihi wasallam mom la wax ne wama atakumur rasul fakhuzu wama nahakum anhu fantahu kon mir yaangi nonu mu leer ci sunu bop ne def ko tulu bida bida ken waru ko dimbali ndax lolou dañ ko téré ñentel moy taghyiru manarul ard moy ki sempi borno yu ci souf si diko sop mo xam frontière bi la mo xam kër yi la mo xam espace yi la wala fo xamne dañu ñew def ko place publique wala fo xamne dañu ñew def fa benn tableau bo xamne li day orienter nit ñi fuñ dem xam nga li am senegal fi rek la am senegal ngay gis buju mani day ñew fekk benn tableau weñ buñu sam ñu sempi ko yobbu dem jaay ko ñew ci tali bi fekk rigol yi weñ yoy ñuy def pour ndox mi di ci duggu auto ñu ñew sempi ko dem jaay ko por lampe yi ñu dag fi li dindi pourum bi wala ñu dindi armignon bi yobbu ñu fekk lo xamne njëriñ ñu ñepp la rew mi ñepp ko bok ñu li day jëriñ nit ñi ñu ne ko ben way ne ko ciass dem jaay mom ken lolu musiba la kep ku def lolu nak yalla reub na la ku fekk lo xamne njëriñ la day jëriñ nit ñepp pour nit ñe tax ñu def ko fi tableau la buy orienter nit ñi fuñ jaar wala borno la buy wone ne fi la ki yam fi la li yam wala fo la buy wone ne nangam ak nak même fo rouge ñi toj ñi koy toj yalla da leena reub yoy yep dafa dugg ci taghyiru manalul ard kuy dindi luy ciri nit ñi ci kaw suuf mbokk yi ci yalla tabaaraku ta'ala kep ku def li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla rabbuna la naka nonu ni l'islam soññate ñu wara dimbalante gis nga ñu wara dimbalante ci njub baña dugg ci ay musiba yo xamantene day tax société bi lepp yaq bu fekente dañu ne ku nek lo soxla jëlal lo soxla rek jëlal comme niko gaay di waxe jetti ko faala wala nguy ko jël lo bëgg du sacc suñ ko ubbe legi ci dekk bi fu nit ñi jëm ha kon di nga gis ku fekk yefu jaamu tok mu ne ko ciass ñu na le mu dama ko soxla moy lima waji wax legi ne soxna si dama ko fasé ne ko waaw fasana la legi demal kër ga nga jël say bagage ak lo fa soxla dina wax lol nit ndaw ci garé camion ah du moko def jëlal lo soxla ndaw ci lu bu yeb mu ne ko waxuma la won lol ko def demal kër ga nga jël say bagage ak lo soxla papa ndaw ci dem garé camion ñëbul lepp erreur la lolu nagn ko moy tandiko ken du wax nit lo beug jeelal ndax yalla sax may nit niko lo beug defal dafa am frontière defal li bay li lako wax defal gis ngeen adama bu mu duggé aljana xam ngeen aljana dafa am liberté defal lu la neex mais yalla da ko ne wala taqraba hazi sayara garab gi sax bul ko lal ci bir aljana sax dafa am luñu fa téré won nit ndeké bu mu malak nak kaw suuf kon mbok yi ci yalla tabaarak wa ta'ala hazihi li hiya al kaba'ir al arba'a yi moy ñenti bakkar yi gëna mag al mutawa'ida sahibuhu bil la'n bo xamni ko def ñenti bakkar yi ko def yalla reub na la fa zabhu li ghayri llahi shirkul akbar rendil kudul yalla bokale bu mag la wal la'n li walidayhi ak reub sa ñaari way jur ci bakkar yi magi la bok wa iwa'il muhdas laq dafkatu lu bon wa taghyir manar al ard ak sempi bornu ci kaw suuf min al maasi ci ay yi ñent ñu wax yeb ci ay bakkar la bok bakkar yo xamne al munafiya li kamal al tawhid day tax yow amo tawhid kep kuy def ñent yo kennalo yalla kennal yalla gu tax gu wir go xamne ku la gis xamne yow ab julit nga kon fa al muslim warna julit an yakuna mu nek mujaniban laha kuy moytandiku ñenti yi ngir mu am ngeureumal yalla wali ghayriha mu moytandiku yenen yudul yi mimma yujibu ghadabullahi ta'ala wa la'nihi lepp lo xamne dañu ne li ko def yalla merena la li ko def yalla rebbunal lolou ab julit war nako sori wala dako wara jégué bay sax buñ ko ne dom buñ ko ne li sa papa bëgguko daf ko wara jégué wala daf ko wara sori jëkkeur buñ ko ne jabar buñ ko ne li sa borom keur bëgguko daf ko wara defal daf ko wara bayyi han kon nak suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ ne jam ñi li bëggumako kuko def merena la reub na la jam ñi continue diko def jam ñi guddeek beccëk ñu ci ray seen bop ba légui sénégal ñu ngi sango deret ba légui ñu ngi ray ci tour yi ñaata xam amna fi dëkk yo xamantene keur go dug amna xam amna ci sénégal keur yi dëkk bo xamne keur go dug amna xam sen dekk ak yow sen dekk xolal gis nga te sen wa dekk ay julit lañ ay daran fa alquran nga gis borom dara ji day dug ci xam yi sang genn ne bismillah ci kaw vraiment amna lol mu yeruul mana beug nek ci ay xam nek julit moy mais li islam xamuko islam da ngay weddi lepp dogo nangul islam lolu moy l'islam weddi loy wax la ilaha illa allah moy la ñaari baat la la nafiyun jami' ma yu'bad min dunillah illa allah musbit al ibadati lillahi wahdahu lolu moy la ilaha illa so ne la ilaha illa allah dakh nga lepp luñu wara jaamu ludul yalla nga dogo ne illa allah ne ludul yalla yalla rek le ngay def ne ki dem di sangu ci xam bi lan la bëgg ki jël xaar mi yobugo ci xam bi di rendi lan la bëgg amna lu bëgg wala amul lu bëgg amna lu bëgg kon nañu xamne lolu nga bëgg yalla rek moko mën yalla moko yor ñaan ko yalla laaj ko yalla so bëgge sa passeport mbok yi li mo don dar sa tay ci njum te ñung koy jéglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.